şu kısacık ömrümüzün nesi var ki? Aşk olmazsa ne olurdu şu dünyayı? Ayrılıklar soldurmazsa gönül istiyor ki sevip sevinirken bir mucize olsa, zaman dursa. Gönül istiyor ki sevip sevinirken bir mucize olsa, zaman dursa. Zamanı yok, zamanı yok. Aşk bir meçhul, zamanı yok. Büyük söz söylemiş dilim, sevmenin hiç zamanı yok. Ne sen çağırdın, ne ben. Ne sen anlattın, ne ben. Usul usul, sessiz sessiz, aşktır bizi mutlu eden. Aşktır bizi mutlu eden. Radio Teheran nadaje dziś w trybie szwędającym. Zaczynamy od Turcji, gdzie spędzimy dłuższą część pierwszej godziny naszego spotkania, a potem, jak patrzę, powinniśmy znaleźć się w Algierii, w Maroku, będzie też pewnie Afganistan, a to wszystko zanim oczywiście dojedziemy w drugiej godzinie do Iranu. Orhan Gencebay zaczyna nasze dzisiejsze spotkanie, to połowa lat 70. No, oczywiście jego własny repertuar. Niesamowite są te teledyski, fragmenty filmów, w których Orhan Gencebay występował. Mam wrażenie, że nagrał tyle piosenek i w wielu filmach wystąpił. Zostajemy w połowie lat 70. Wtedy Ibrahim Tatlises, jego bodaj główny konkurent, jeśli chodzi o niewieście serca w wydaniu arabeskowym, nagrał album, który dopiero po latach ukazał się oficjalnie w nieco zmienionych aranżacjach, ale to były dość wczesne piosenki Ibrahima Tatlisesa. Dwie przed nami, żadna z nich nie jest autorstwa Ibrahima Tatlisesa, ale obie powinny być stałym słuchaczom Radia Teheran doskonale znane. Yavrum sesine bak, aşka davet ediyor. Cama vuran her damla beni harap ediyor. Yine yağmur yağacak, beni benden alacak. En acı ıstırabın deryasına salacak. Her damla da zaman kapım çalsa sen geldin sanıyorum. Ne zaman kapım çalsa sen geldin sanıyorum. Korkarım ki aşkımı boş yere arıyorum. Yine yağmur yağacak, beni benden alacak. En acı ızdırabın deryasına salacak. Her damlada Ibrahim Tatlises z roku 1975. Najpierw w piosence Jamur autorstwa Vedata Ildirima Bory. To kompozytor, który napisał mnóstwo piosenek dla tureckich artystów, a tę śpiewał wielu od początku lat 70., między innymi na przykład Erkin Koray. A ta następna piosenka, Fesupan Laha, to już właśnie piosenka Erkina Koraya, tym razem w wykonaniu Ibrahima Tatlitesa. Obie te piosenki w Radiu Teheran w swoich oryginalnych czy wcześniejszych wersjach oczywiście pojawiały się. No to może pora w takim razie na Erkina Koraya z tej samej epoki, z tej pierwszej fali muzyki psychodelicznej w Turcji z połowy lat 70., ale zdaje się, że tej piosenki nigdy razem jeszcze nie słuchaliśmy. Thank you. Hayat bir teselli, acı ızdırap. Ben miyim bilemem, zaman mı harap? Hayat bir teselli, acı ızdırap. Ben miyim bilemem, zaman mı harap? Arıyorum kendime şimdi bir yoldaş. Bulamadım ne bir dost ne de arkadaş. Arıyorum kendime şimdi bir yoldaş. Bulamadım ne bir dost ne de arkadaş. Dokunmayın halime, bırakın beni. Soluyorum gün be gün, bak yavaş yavaş. Dokunmayın halime, bırakın beni. Soluyorum gün be gün, bak yavaş yavaş. Kasırga mı, bora mı, hayat günleri? Dünya mı bilemem, ben miyim deli? Kasırga mı, bora mı, hayat günleri? Dünya mı bilemem, ben miyim deli? Her gece yalnızım, yok ki bir yoldaş. Çekilmiyor hayatım, kahrı arkadaş. Her gece yalnızım, yok ki bir yoldaş. Çekilmiyor hayatım, kahrı arkadaş. Dokunmayın halime, bırakın beni. Soluyorum gün be gün, bak yavaş yavaş. Dokunmayın halime, bırakın beni. Soluyorum yavaş yavaş. Zarówno takie arabeski, jakimi zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, jak i muzyka, nazwijmy to, psychodeliczna w wydaniu tureckim, przeżywają swoją drugą młodość, można powiedzieć, a może przeżyły ją po prostu parę lat temu. I arabeski często grane są w klubach europejskich i są odświeżane w klubach tureckich. I muzyka psychodeliczna doczekała się epigonów, muzyków, którzy wyrośli na takiej muzyce, jaką grał Erkin Koray. No i potem, jak stali się dorosłymi mężczyznami, także zapragnęli grać tak jak ich mistrzowie z dzieciństwa. Jednym z takich muzyków jest Elektro Hafez. Elektro Hafez. Hafez, słowo pewnie dobrze znane z uwagi na perskiego poetę XIV-wiecznego, ale Hafez to tak naprawdę słowo oznaczające albo strażnika, albo osobę, która zna na pamięć cały Koran. Jakie znaczenie ma na myśli Elektro Hafez? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale Elektro Hafez to Demir Kerem Atay. Samo nazwisko może niewiele mówić, ale to muzyk, którego, no powiedzmy, ci starsi słuchacze Radia Teheran, jeśli już tacy są, mogą znać z pewnego zespołu, którego za chwilę posłuchamy. Zespół istniał od połowy lat 90. Wydał 3 płyty, no i wszystkie 3 były niezwykle ważne dla tej sceny psychodelicznej tureckiej, ale to psychodelia, jak zresztą słychać w solowych nagraniach Elektrohafeza, łącząca się gdzieś z tymi arabeskami, od których zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Elektrohafez, czyli Demir Kerem Atay, od 2, może 3 lat mieszka w Niemczech, w Kolonii, ale to człowiek ze Stambułu. Tam w połowie lat 90. razem ze znajomymi zakładał, no mam nadzieję, że znany słuchaczom Radia Teheran zespół Fairuz Derin Bulut. Kaplayan derin bulut, aklım uçtuyor bana, gönül bulut. Ziyan oluyor, yazık oluyor, dumana bak, dumana kat kendini bir ayağa kalk. Fajrus Derin Bulut. Zespół po trzech płytach przestał chyba istnieć, a Demir Kerem Atay wyjechał, jak mówi, z powodów prywatnych ze Stambułu do Kolonii. Mieszka obecnie w Niemczech i tam przygotował swój solowy debiutancki album, który ukazał się w ubiegłym roku, zatytułowany po prostu Electro Hafiz. Na tej płycie poza samym Demirem pojawiają się muzycy z, no, z różnych stron świata, których Demir w Kolonii znalazł. Muzycy z Austrii, z Francji, z Niemiec, z Turcji, ze Szwajcarii, ale też na przykład z Kenii. Sam Demir gra na wielu instrumentach. Na basie, na gitarze, na instrumentach klawiszowych, na syntezatorach. Programuje też perkusję, no i śpiewa oczywiście, ale gra też na instrumentach kojarzonych z Turcją, czy po prostu ze wschodem, jak saz, instrument, na którym grają przede wszystkim Kurdowie, na darbuce i też na cymbałach, takich, których gra się trzymając je po prostu w dłoniach. Electro Hafiz większość piosenek sam skomponował na ten swój solowy album, ale jest na nim jedna, która zresztą była pierwszym singlem promującym ten album, która jest autorstwa pewnego zespołu, który na przełomie lat 70. i 80. dla Turków, już wtedy dość licznie mieszkających w Niemczech, grał tam i komponował na co dzień, śpiewając na dodatek po turecku. Ja sięgam po tę wersję najnowszą, czyli właśnie Electro Hafiza, Deutsche Freunde. Kommen unsere deutsche Freunde, nicht Maschinen, sondern Menschen, aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde, Freunde, Freunde, sie haben am Leben Freude. Unsere deutsche Freunde, kamen die Menschen hierher. Unsere deutsche Freunde, Freunde, Freunde, sie haben am Leben Freude. Stahlbau und Bahnarbeiter, sie nennen uns Gastarbeiter, unsere deutsche Freunde, sie nennen uns Gastarbeiter, unsere deutsche Freunde, Freunde, Freunde, sie haben am Leben Freude. Unsere deutsche Freunde. Georg Bohr, ja jetzt in Gehören, unsere deutsche Freunde, Freunde, Freunde, sie haben am Leben Freude. Na przełomie lat 70. i 80. mnóstwo oczywiście zespołów dla gastarbeiterów tureckich w Berlinie i nie tylko w Berlinie, w różnych miastach niemieckich występowało. Wielu tureckich muzyków w tym czasie też wyjeżdżało z Turcji, przede wszystkim właśnie do Niemiec. Wiadomo, że sytuacja w Turcji na początku lat 80. po kolejnym zamachu stanu nie była specjalnie wesoła. I do tych czasów pewnie nawiązuje w jakiś sposób Elektro Hafez, muzyk, który wcześniej występował z Fajrus Derinbulut. Przez jakiś czas także koncertował, był po prostu technicznym na trasach koncertowych Erkina Koraja, którego też już dzisiaj słuchaliśmy. No a ja teraz postanawiam sięgnąć po jeden z chyba najbardziej znanych takich gastarbeiterskich zespołów z przełomu lat 70. i 80. Derdi Yoklar. Dediler, dediler, dediler, dediler, dediler, yüze çıktık istediler, yüze çıktık istediler. Hiçbirini böyle yaz dediler. Dediler, dediler, dediler, dediler. Bunu böyle yaz dediler. Bunu böyle yaz dediler. bartosz.gilmałpa.polskieradio.pl. Zapraszam jak najbardziej do pisania do naszego teherańskiego studia. Ta mała fankowa miniaturka to Ahmed Malek. Wylądowaliśmy w Algierii zatem. Przyznam szczerze, że chciałbym znaleźć więcej czasu na to, żeby zgłębić autorów, kompozytorów muzyki do różnych filmów tureckich, często tych pokazywanych raczej po zmroku, bo muzyka w nich jest fantastyczna, ale zawsze coś staje mi na przeszkodzie, brak energii, czasu. Dlatego sięgam po muzykę z filmów Ahmeda Maleka z Algierii. Po części też dlatego oczywiście i przede wszystkim chyba nawet, że przypomniał mi o nim ostatnio jeden ze słuchaczy, Nikifor, pisząc, że wrócił do jego nagrań. No to w takim razie i my w Radiu Teheran wracamy do człowieka, który w latach 60. i 70. no, tworzył muzykę do wielu filmowych produkcji algierskich. Słuchaliśmy fragmentów tej płyty przed kilkoma miesiącami, może przed rokiem, mniej więcej wtedy, kiedy ta płyta się ukazywała, ale mam wrażenie, że trochę po macoszemu została potraktowana. Tymczasem jak przeglądam na przykład w internecie te filmy, do których Ahmed Malek muzykę komponował, No to na przykład wakacje inspektora Tahara mają ponad 2 miliony wyświetleń. To są niezwykle popularne filmy z Hadzim Abdelrahmanem. Jeszcze jeden fragment zatem od Ahmeda Maleka, a później też muzyka instrumentalna, ale nieco mniej ilustracyjna i z Maroka. Thank you. Znowu zagłębiamy się w dźwięki psychodeliczne. To Abdu El Omari, album sprzed 40 już w tym momencie ponad lat, który w ubiegłym roku przypomniała belgijska wytwórnia Radio Martico. To ich pierwsze oficjalne wydawnictwo pełnowymiarowe, bo wytwórnia ma też na swoim koncie kilka krótkich, siedmiocalowych singli z muzyką z różnych zakątków świata. No ale Abdu El Omari to, mam wrażenie, oczko w głowie jak na razie tej wytwórni, która uzyskała prawa do ponownego wydania tego albumu od marokańskiej wytwórni. Abdu El Omari, jak się okazuje, nagrał tylko ten jeden album w połowie lat 70. w roku 1976. Nuit de taki tytuł francuski nosi ten album. No i przynosi muzykę instrumentalną, jak słychać, mocno psychodeliczną, z bardzo powykręcanymi klawiszami, które tak naprawdę są przetworzeniem tradycyjnych melodii z okolic, które Abdu El Omari musiał słyszeć od samego dzieciństwa. To ponoć jego jedyna płyta,